أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله ليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويورثون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 59. سوره olan Haşr suresi Kur'an-ı Kerim'in 59. suresi olup Medine döneminin 4. yılı Rabbi'ül Evvel ayında nazil oldu. Sure 24 ayet, 441 kelime, 45 kelime, 1530 harften meydana gelir. Adını 2. ayetinde geçen Benu Nadir Yahudilerinin sürgününü ifade eden Haşr kelimesinden almaktadır. Nadir oğullarından bahsettiği bu sureye Nadir suresi de denir. Surenin iniş nedeni Nadir oğulları Yahudilerinin sözleşmelerinden dönerek Müslümanların aleyhinde Medine'ye saldıran müşrik ordusuna yardım etmeleri ve bununla da kalmayıp Hazreti Peygamber'e suikast düzenlemeleri yüzünden Müslümanlarla yaptıkları savaştır. Sure Süre bu savaşın neticesini konu edinir ve ardından Müslümanları ahlaki yönden eğiten ayetten girer. Son bölümdeki ayetler de Allah'ın sıfatlarını anlatır. Bismi adıyla, Allah'ı Allah'ın adıyla, Rahman-ı Rahman, Rahim-i Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Sebbaha tesbih etmektedir. Lillahi Allah, lillahi Allah. Allah'ı ma fis semavati göklerde ve ma fil ardi ve yerde olan her şey. Ve huve muhakkak ki o azizun azizdir, hakimun hakimdir. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. Muhakkak ki o Allah azizdir, hakimdir. Nadir oğullarından bir kadın Ensar'dan Müslüman bir kardeşine haber göndermiş ki Nadir oğulları Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bir suikast hazırlamıştır. Nadirli kadının Ensar'dan olan kardeşi de son hızla Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a gelmiş ve gizlice Nadir oğullarının hazırladığı suikastı haber vermiş. Bu haber üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye dönmüş ve ertesi sabah olunca da ordusunu toplayıp Nadir oğulları üzerine yürümüş. Onları 6 gün muhasara etmiş, sonunda silahları dışında develerinin taşıyabileceği kadar mallarını yanlarına alarak sürgün edilmeleri üzerine anlaşmışlar ve sürgün edilmişler. İşte bunun üzerine Allah her şeye kadirdir birden 6'ya kadar olmak üzere ayet-i kerimeler nazil olmuştur. Huvallezî, o Allah odur ki, Allah odur ki, ahreca çıkaran, ellezîne, o kimseler ki, keferu, inkar edenleri, min ehli ehlinden, kitap ehlinden, min diyarihim, yurtlarından, li evveli, ilk haşri, toplu sürgünde, ma zanantum, düşünmemiştiniz, en yahrucu, çıkacaklarını, ve zannu, düşünmüşlerdi, ennehum, innehum, onlar da, maniatuhum, koruyacağını, husunehum, husunuhum, kalelerini, minallahi Allah'tan, fe'etahum geldi, ohum onlara geldi, Allahu Allah, min haythu, bir yerden, lem yahtesibu, hesaba katmadıkları bir yerde, ve kazafe saldı, fi kulubihim, kalplerine rö'be, korku, yuhribune, tahrip ediyorlardı, buyutehum, evlerini, bi eydihim, kendi elleriyle, ve eydi elleriyle, el mu'minine, müminlerin, fe'tebiru, İbret alın ya uli, ey ebsar, basiret sahipleri. Ya uli ebsar, ey basiret sahipleri. Kitap elinden inkar edenleri iki toplu sürgünde yurtlarında çıkaran odur. Siz onların çıkacaklarını düşünmemiştiniz. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını düşünmemişlerdi. Allah hesaba katmadıkları bir yerden geldi, onlara ve kalplerine korku saldı, evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle tahrip ediyorlardı. Ey basiret sahipleri, ibret alın. وَلَوْ اَيَرْ لَا اَنْ كَتَبَ, eğer Allah Allah yazmamış olsaydı, Allahu Allah, aleyhim üzerlerine celaes, onlara sürgünü yazmasaydı, لَعَذَبَهُمْ, azap ederdi, fi dünya, dünyada, وَلَهُمْ, onlara vardır, fil ahireti, ahirette ise, azabun nari, onlar için ateş azabı vardır. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, muhakkak onlara dünyada da azap ederdi, ahirette ise onlar için bir ateş azabı vardır. ذَلِكَ بُوْ بِيَنَّهُمْ, onların şaqu, muhalefet etmelerinden, Allah'a ve Resulühü ve Resulüne, وَمَنْ, her kim yuşaqa, muhalefet ederse Allah'a, فَاِنَّ, muhakkak ki Allah'a Allah, şedidun, şiddetlidir, ikabı, cezası. Bu onların Allah'a ve Resulüne muhalefet etmelerindendir ve kim Allah'a muhalefet ederse muhakkak ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Ma neyi katatun, her neyi kesmişseniz, min linetin, hurma ağaçlarından, evveya terektumuha bırakmışsanız kaimetun dimdik ala üzerinde usuliha kökleri. Febi izni izniyle Allah'a Allah'ın Allah'a Allah'ın veli yuhzi veli yudzi veli yudzi yudziye alçaltılması içindir ki el fasıkine fasıkları. Hurma ağaçlarından her neyi kesmişseniz veya kökleri üzerinde dimdik bırakmışsanız Allah'ın izniyle ve fasıkları alçaltması içindir. وَمَا gelince اَفَا اَفَيَا اللّٰهُ اللّٰهُمْ عَلَى رَسُولِهِ رَسُولِنَا مِنْهُمْ onlardan فَمَا اَوْجَفْتُمْ sürdünüz aleyhi üzerine min خَيْلِ نَعَتْ وَلَا رِكَابٍ نَدَ دَوَى وَلَاكِنَّ ancak اللّٰهُ اللّٰهُ يُسَلِّتُ üstüne egemen kılar رُسُولَهُ Resullerini ala üstüne men yeşâ'u dilediklerinin وَاللّٰهُ الْمُحَقَّقْ ki Allah ala kulli her şeyin şeye kadirun kadirdir. Allah'ın onlardan Resulüne verdiği feye gelince siz onun üzerine ne at ne de deve sürdünüz. Ancak Allah Resullerini dilediklerinin üstüne egemen kılar. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ma efa ma verdiği efa efey Allah'a Allahu Allah'ın ala Resulihi Resulüne min ehli halkından Kuraş, o şehir halkından felillahi Allah'a veli Resulü Resule veli zil kurba yakın akrabalığı veli yetama yetimlere vel mesakini yoksullara ve bini kalmışlara sebili yolda ki la izâ yekûnu bir şey olmasın duleten dolaşan beyni arasında egniyâ zenginleriniz minkum size. وَمَا آتَكُمْ ne verirse Resulü Resul فَخُذُوهُ onu alın وَمَا نَهَاكُمْ sizi neden sakındırırsa عَنْهُ ondan فَنْتَهُ sakının. وَاتَّقُوا اللّٰهُ ve şüphesiz ki Allah'tan korkun. اِنَّ اللّٰهَ şüphesiz ki Allah'ın şedidun çok şiddetlidir. اِقَاب azab cezası. Allah'ın o şehir halkında Resulüne verdiği fey, Allah'a, Resul'e yakın akrabalığı olanlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara ki zenginleriniz arasında dolaşan bir şey olmasın. Resul size ne verirse onu alın, sizi neden sakındırırsa ondan sakının. Allah'tan korkun, şüphesiz Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Fey, düşmandan savaşsız elde edilen ganimettir. لِلْفُقَرَاءِ مُهَاجِرِ فَاكِرْلَرَ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ muhacirlere, fakir muhacirlere اَلَّذِينَ o ki اُخْرِجُوا çıkartılan مِنْ دِيَارِهِمْ yurtlarından وَاَمْوَالِهِمْ ve mallarından يَبْتَغُونَ isteyen فَضْلًا لُطُوف مِنْ اللّٰهِ Allah'tan وَرِدُوَانَ rızasını وَيَنْصُرُونَ yardım eden Allah'a Allah'a وَرَسُولُهُ وَرَسُولَهُ Resulüne Ulaike bunlar hum kendileridir sadikun sadıkların ta kendileridir. Yurtlarından ve mallarından çıkartılan Allah'ın lütuf ve rızasını isteyen Allah'a ve Resulüne yardım eden fakir muhacirlere ki bunlar sadıkların ta kendileridir. Ashabtan birine bir koyun başı hediye edildi. O da kardeşim filan kişi ve ailesinin buna bizden daha fazla ihtiyaçları var diyerek ona gönderdi. O da aynı düşünceyle bir başka birine gönderdi. Böylece yedi haneyi dolaştıktan sonra ilk haneye geldi. Bunun üzerine ayet nazil oldu. وَالَّذ۪ينَ bir de tebevvu yerleştirenlere dare yurt edinip vel imane imanı min kablihim daha önce yuhibbune severler men hacere hicret eden men kimse ki hacere hicret edenleri hicret eden kimseleri sever ileyhim onlara vela yecidune duymazlar fi sudurihim içlerinden haceten çekememezlik mimma şeylerden dolayı utu verilen ve yu'thirune tercih ederler ala enfusihim nefislerine velev kâne bihim bunlarda dahi olsa bulunsalar dahi hasasa kendilerine fakirlik bulunsa dahi ve men kim yukka bencilliğinden korunmuşsa şuhha, cimrilik, nefsihi nefsinin fe ulaike, işte onlar hum, kendileridir müflihun, kurtuluşa erenlerin. Ve bir de önce orayı kendilerine yurt edinip imanı yerleştirenlere, ki hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı içlerinden bir çekememezlik duymazlar. Kendileri fakirlik içinde bulunsalar dahi öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimrilik ve bencilliğinden korunmuşsa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Ensar, ey Allah'ın elçisi, arazilerimizi kardeşlerimiz muhacirlerle aramızda yarı yarıya taksim et demişler. Resulullah aleyhissalatü vesselam, hayır, öyle yapmayın. Onların zaruri ihtiyaçlarını giderin, meyvelerini paylaşın, fakat araziler sizin arazileriniz olarak kalsın buyurmuş. Onlar da pekala, buna razıyız demişler ve işte bunun üzerine Allah-u Teala bu ayet-i kerimeyi indirmiştir. İşte İslam kardeşliği budur. Menfaat beklemeden, karşılık beklemeden sadece Allah rızası için efendim bir şeyi yapmak. Ama günümüzün Müslümanına gelince birisine bir iyilik yapar, onda kölelik bekler, hizmet bekler, her türlü şeyi bekler. Bunun adı iyilik değil, bunun adı köleliktir. Rabbim Celle ve Aleyh Hazretleri bu ruhu bize de nasip eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته